नैन से कुछ ना बोले, रहना ना दरवाजा खोले, छुप छुप के क्यों रोए मन की मैना। प्यार ने होता माशे तोले, सबसे वखरे इसके चोले, अड़ जाए तो फिर ना मन के ना। जा नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, जा नहीं बोलना, जा मैं नहीं बोलना। तेन कोई खबर नहीं मिर्जा, कोई जोड़ खुल गया है दिल का, हत्था चो इश्क दी मेहंदी थोड़ी छुट गया। साहबा रुस गया, रुस गया, साहबा रुस गया, साहबा रुस गया, रुस गया, साहबा रुस गया, साहबा रुस गया, रुस गया, साहबा रुस गया, साहबा रुस गया, रुस गया, साहबा रुस गया। खोया कितना खोया, क्या है पाया, किस जगह पे प्यार मुझको लेके आया। दिल मेरा वांग जोगिया रुलाया, मुझको तो अपना नाम ही भुलाया, फिर भी राज इश्क ना खुलाया। की करा की करा, चार दिना दी जिंदड़ी दो दिन जी के रुक गई। साहबा रुस गया, रुस गया, साहबा रुस गया, साहबा रुस गया, रुस गया, साहबा रुस गया, साहबा रुस गया, रुस गया, साहबा रुस गया, साहबा रुस गया, रुस गया, साहबा रुस गया। मन नैनू ते मन जावा, पर दिल चंद्रैनू चन्ना दस किवें समझावा। पर दिल चंद्रैनू चन्ना दस किवें समझावा। साहबा रुस गया, रुस गया, साहबा रुस गया, साहबा रुस गया, रुस गया, साहबा रुस गया, साहबा रुस गया, रुस गया, साहबा रुस गया, साहबा रुस गया, रुस गया, साहबा रुस गया।